चेहरे पे लिखा है अफसाना आपका, मेरे चेहरे पे लिखा है अफसाना आपका। सब जान गए के मैं हूँ दीवाना आपका, मेरे चेहरे पे लिखा है अफसाना आपका। सब जान गए के मैं हूँ दीवाना आपका। कसम है रब की, इकरार किया ना मैंने, सब जान गए फिर कैसे इजहार किया ना मैंने। चुपके से सनम चोरी से मुलाकात हुई है तुमसे, सब जान बता देता है घबराना आपका, हर राज बता देता है घबराना आपका। सब जान गए के मैं हूँ दीवाना आपका। छुपा ले कोई पर प्यार छुपा ना पाए, जब आग लगे इस तन में उठता है धुआं सांसों से। तस्वीर मेरी दिखती है हम राह की दो आंखों से, तस्वीर मेरी दिखती है हम राह की दो आंखों से। मेरे चेहरे पे लिखा है अफसाना आपका, मेरे चेहरे पे लिखा है अफसाना आपका। सब जान गए के मैं हूँ दीवाना आपका।